życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Patrzę za siebie, widzę twoje życie wypełnione prostą treścią, która gdzieś prowadzi cię w ślepą ulicę, a każdy dzień komplikuje się, bo celu prostota życia nie ułatwia. To standard, coraz wyższa stawka. Chcesz więcej jeszcze zgarniać? Masz to w oczach, cel dla tych popatrz, by na chleb mieć blachy. Mówisz problem błahy, a dla wielu życia treścią, a wózek z makulaturą fuchą najlepszą. Tam życie sobie pieprzą, podgrzewaną blachą, katują tą treść taką, jak zartą płytę z podkładem pod życie. Co biegnie coraz szybciej, a ty z pracą licz się, bo zostaniesz na bruku, kolejny dzień trudu. I to wszystko. Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Treści życia nacechowane różnorodnością, jednak każda z nich pokryta jest teraźniejszością. Uzewnętrznione myśli, ograniczane czasem multum zdarzeń i nieskończona ilość następstw, zawieszone chwile podtrzymywane przez pamięć. Ich pozorne piękno zdolne jest wprowadzić zamęt w idee będące fundamentami egzystencji. Chęć ukończenia każdej zaczętej treści i skorygowania tych zapisanych bez sensu. Oczy bez wyrazu szukające pretekstu, jak zatrzymać czas ulatujący przez palce, żeby stawał się widoczny. Nie jak szkic na kalce, te chwile policzyłem i nie zapomniałem treści życia, z których zachowają się te całe. Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć? Czy dasz radę udźwignąć to? Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć? Czy dasz radę udźwignąć to? Patrz, jak nie trudno w miejscu utknąć, a dobrą sztuczką życia nie poświęcić. Dla tej treści, dla floty pod klatką nocy, dla narkotyków szczebli kariery niedosyt. Kiedy dosyć tych o niewidzących oczach, kolejna stopa, werbel. Nie czas na przerwę, nie krecha aplikowana po puszczonym nerwie. Nie chcesz być ścierwem, to weź zobacz błąd. Chcesz dalej brnąć, a dasz radę udźwignąć? Liczę na to, bo fanatyk to już nie amator. Jak Stafford wpada w szał ślepy, Boże chroń przed tym, by nie dostać kota. Widzieć cel w kolejnych krokach, w kolejnych krokach. Widzieć cel w kolejnych krokach. Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć? Czy dasz radę udźwignąć to? Mało lat, żadne wrażeń, gubię wątek swego życia, zapychając nosy fetą, paląc folię w szkolnych kiblach. Sama rybrane w kredo, ciągłe szukanie sensacji, bieganie za białą setką. Dostarcza inspiracji dzieci z ambitnych rodzin, z utraconym potencjałem i jednym wątkiem powtarzającym się stale. To co będziesz chciał spisać, zachowa się cały, jednak większość jest wyrwana spod tekstu, treści bez zakończenia, utkwione w jednym miejscu jak uśpieni, poszukujący w tym sensu odnaleźć siebie, gdzie prawda tętni na chodnikach, a szyby w blokach. Niejedną treść mogą tu spisać, nie jak fotki próbujące chwilę chwytać. Czasami warto między wierszami czytać. Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć? Czy dasz radę udźwignąć to? Widzę twoje życie wypełnione prostą treścią. Masz opcję lepszą, czy chcesz dalej brnąć? Zastanów się, czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć to? Czy dasz radę udźwignąć? Czy dasz radę udźwignąć to? Thank you.